السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأصلي وأسلم على المصطفى من جاءنا بالبينات والهدى. صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، ndugu zangu katika imani, kama alivyotangulia kuzungumza ndugu yetu, kwamba katika muda huu tutakuwa ni wenye kukumbushana kuhusiana na fadhila za masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa utukufu masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, haithu nalu suhbatahu, kwa namna ambayo wao wameweza kupata kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa amanu billahi wa rasulihi, lakini pia wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakamwamini mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wajahadu fi sabilillah, lakini pia hawa masahaba katika mambo ambayo yamewafanya wao wawe ni watukufu na ni wabora, walipigana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani walipigana pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuipigania dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wahajaru ila Allahi wa rasulihi, lakini pia masahaba hawa waliama, walihama kutoka Makka kuelekea Madina. Lillahi subhanahu wa ta'ala, kilichowahamisha na wakaacha familia zao na wakaacha mali zao wengine ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia masahaba hawa wakawa na subra ala adha al-mushrikin, juu ya maudhi ya washirikina. Wanakalu al-ilma, na pia masahaba hawa ndio ambao walipokea ilmu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wao wakawafundisha wengine na wengine wakawafundisha wengine, mpaka ikatufikia sisi leo hii dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Falihadha ayuha al-ikhwa, kwa sababu ya mambo haya, enyi ndugu zangu, hum khairul khalqi ba'da al-anbiya, hawa masahaba wanakuwa wao ndio viumbe wa bora baada ya mitume alayhi salam. Wasafwatu hadhihi al-umma, na wao masahaba wanakuwa ndio wateule wa umma huu, na kwa sababu ya hayo wakastahiki kusamehewa, amma waqa' minhum, wakastahiki kusamehewa yale ambayo yalipita kwa wao, yale ambayo walikuwa wameyafanya, wakastahiki kusamehewa kwa hayo ambayo wameyafanya. Lillahi azza wa jalla. Na kuna aya nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina waliohama kutoka Makka kuelekea Madina, wal-ansari, na wale waliowapokea wale waliohama Makka kuelekea Madina, walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale waliofuata hao biihsan, kwa kaidi ya kwamba wao wamewafuata biihsan, kwa ihsan. Radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala amewawea radhi hao, waradhu anhu, nao wamewawea radhi Allah. Wa a'adda lahum, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wao jannatin, amewaandalia pepo, tajiri tahtaha al-anhar, pepo ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, watakaa milele katika pepo hiyo, dhalika al-fawzul adhim, na huko ndiko kufaulu kwa hali ya juu. Waqala ayyuha subhanahu wa ta'ala, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwasifia maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun, hakika ya wale ambao umewatangulia wema wetu, hao ndio ambao watawekwa mbali anha, yani an-nar, hao ndio ambao watawekwa mbali na moto, la yasmauna hasisaha, yani sautaha, hawatasikia mrumo wa moto, wa hum fi mashtahati anfusuhum khalidun, na hao maswahaba kwa yale ambayo nafsi zao zinatamani watakaa humo milele. Yani hizi ni aya ambazo zinaonesha ubora wa maswahaba radhiyallahu anhu, na pia zimekuja hadithi mbalimbali kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinaonesha ubora wa maswahaba radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari wa Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni wale waliopo katika karne yangu, yani bora ya watu ni wale walioishi zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliowafuata, kisha wale waliowafuata, na hizo zinakuwa ni karne tatu bora. Wahadhara an sabbihim, na mtume sallallahu alayhi wasallam akawatahadharisha watu kuhusiana na swala la kuwatukana maswahaba radhiyallahu anhum, katika hadithi ambayo anasimulia Abu Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu, ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, falau anna ahadakum, lau mmoja wenu, anfaqa mithla ukhdi dhahaba, atatoa sadaqa mfano wa mlima Uhudi, sadaqa ya dhahabu inayolingana na mlima Uhudi, ma balagha mudda ahlim wala nasifa, sadaqa yake hiyo haiwezi ikafikia sadaqa aliyoitoa sahaba kiasi cha kibaba au nusu yake. Na hii inaonesha ya kwamba, yani anna khayra an-nasi, kwamba bora ya watu, wa afdalahu ba'da al-anbiya'i, na waliokuwa bora baada ya mitume alayhimu salam, hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, waliokuwa bora baada ya mitume alayhimu salam ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. الأخيار الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه, وبورا أماو أمي وشبوه الله سبحانه وتعالى إلي وسحبيان نمتون صلى الله عليه وسلم ونقل دينه نبيك نكيل دنياك تقاكم نمتون صلى الله عليه وسلم إلي نواو وفد شيئين وحفظ شريعته, pia kuhifadhi sheria zake. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua maswahaba ili waweze kuhifadhi sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanu basi wakawa hawa masahaba a'maqun nas 'ilman, wakawa ni watu ambao wana ilmu ya hali ya juu kuliko watu wengine wote. Wa abarrahum quluban, wakawa pia masahaba ni watu ambao ni yani nyoyo zao ni njema zaidi kuliko watu wengine. Wa azkahum nufusan, na nafsi zao ni zenye utakasika zaidi. Badhal nafsa wan nafisa, maswahaba walitoa nafsi zao wakatoa mali zao, fi nusrati nabii karim sallallahu alayhi wasallam, katika kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa iqamati din, lakini pia wakatoa nafsi zao na mali zao katika kuhakikisha ya kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inasimama katika ardhi hii. Lakini pia warafi rayati tauhid, pia kuinua bendera ya tauhid, walisimama kidete masahaba radhiyallahu anhum katika kuhakikisha bendera ya tauhid inakuwa juu. Wa ta'bini an-nas li rabbil alamin, na pia huwafanya watu wa kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fadluhu adhim, kwa namna hii basi tunaona ya kwamba fadhila zao masahaba radhiyallahu anhum ni kubwa. Wa khairuhum kabirun, na khairi zao pia ni kubwa. Wa hum kama qala sallallahu alayhi wa sallam, nao ni kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam, khairu nasi qarni, bora ya watu ni wale walioishi katika karne yao. Katika hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala, al-imamu an-nawawi akasema, ittafaqa al-ulama'u, wameafikiana maulama, wanazuoni wameafikiana, ala anna khaira al-quruni qarnuhu, ya kwamba bora ya karne ni karne yake sallallahu alayhi wa sallam. Wal muradu ashabuhu, na muradi wa karne yake ni masahaba zake. Kwa hiyo bora ya watu ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama walivyopata hadhi mbele ya mula wao, bitazkiya wal ikram wat tabjil. Allah subhanahu wa ta'ala amewatukuza, amewasifia kwa wema, na amewaahidi pepo maswahaba radhiyallahu anhum, akawataja kwa sifa zilizokuwa nzuri, fi muhkam at-tanzil, katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa athna alayhim bil jamil, akawasifia kwa uzuri. Wa wa'adahum bin na'im al-muqim, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaahidi masahaba zake neema yenye kuendelea, wal jannati wath thawabul jazil, akawaahidi pia pepo, akawaahidi malipo yaliyo makubwa mazuri. Qala ta'ala wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, kama tulivyotangulia kuisoma aya hiyo hapo mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, na wale wa mwanzo, wale waliotangulia mwanzo katika muhajirina na answar, mpaka mwisho wa aya kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaat aidan nususu sunna, pia zimekuja dalili katika sunna, tadullu al-umma, ambazo zinaujulisha umma, ala ma'rifati qadri haulai sahaba radhiyallahu anhu. Dalili hizo zilizokuja katika sunna, katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, zinaujulisha umma huu juu ya fadhila na ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia inawahimiza na kuwajulisha, ala hifdhi a'ramihim, juu ya jambo la kuhifadhi heshima zao na sahaba radhiallahu anhu. Yani umma huu, yani sisi leo hii tunatakiwa tuhifadhi heshima za masahaba radhiallahu anhu, wa hubbihim wa intisari lahum, na tunatakiwa tuwapende masahaba radhiallahu anhu na tuwanusuru pale ambapo anatokea mtu anawatani, anawatia kasoro, basi sisi tunatakiwa tuwatetee masahaba, lakini pia watajannu bughdhihim, kujiepusha na suala la kuwabughudhi, kuwaudhi masahaba radhiallahu anhum, wasabbihim wa tanqisihim, na kuwatukana na kuwatia mapungufu radhiallahu anhum. Bal allaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama hiyo haitoshi, ameitundika Mtume sallallahu alayhi wasallam au akafungamanisha Mtume sallallahu alayhi wasallam al-imanu ala dhalik, akaitundika imani katika jambo hilo pale aliposema, kama ilivyokuwa katika hadithi iliyopokelewa na Imam Bukhari na Muslim, qala sallallahu alayhi wasallam ayatul iman hubbul ansar, dalili ya imani kuwapenda maansar, na si maansari sunna hadahumullah. Maansari wanaozungumziwa hapa ni wale waliowapokea masahaba, waliowapokea wale waliohama na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo alama, miongoni mwa alama za imani ni kuwapenda maansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar, na dalili au alama ya unafiki ni kuwaudhi maansar, nao ni masahaba radhiallahu anhu. Kama tulivyotangulia kusoma hadithi kule mwanzoni, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la tasuku ashabi, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza watu kuwatukana masahaba zake. Wanahi yaktadhi tahrim, na katazo hili linamaanisha jambo hilo ni haramu. Fala yajuzu lil muslim, basi haijuzi, haifai kwa Muislamu, an yatakallama fi ahadin min as-sahaba, kuzungumza dhidi ya yeyote katika masahaba, bita'ani, kwa kumta'ani au tanqis, au kumtia mapungufu, au ta'ridhi bitajrih, au kumjeruhi kwa namna yoyote, au qadhi fi adalatihi, au kutia dosari katika uadilifu wake sahaba, wa dinihi mutlaqa, na dini yake kwa ujumla. Jambo hilo halifai, yani kuwatia dosari na sahaba, jambo hilo halifai, bi ayi sababin min al asbab, kwa sababu yoyote ile miongoni mwa sababu ambazo mtu anaweza akaona kwamba sababu hii sahaba huyu itakuwa anafufu haya na haya, akaanza kumsema vibaya, akaanza kumtia dosari, bado jambo hilo linakuwa halijuzu kwa sababu yoyote ile ambayo ataona yeye inafaa kumtaani sahaba. Wa bi ayi suratin min as-suwari, lakini pia haifai kuwatia dosari masahaba kwa sura yoyote ile miongoni mwa sura za kuwatia dosari na kuwatia mapungufu. Wama hasala minhum min iktitali, na yale yaliyotokea baina yao, kama vile mapigano walivyopigana wao kwa wao masahaba wa Mtume radhiallahu anhu, hum fihi mujtahidun, wao katika jambo hilo ni mujtahidun, ni wenye kufanya jitihadi. Almusibu minhum maajurun, yule aliyefanya jitihadi katika wao na akapatia, maajurun, basi huyo ni mwenye kulipwa. Walmukhti'u minhum maadhurun, na yule aliyekosea miongoni mwao anapewa udhuru. Wadhambuhu maghfurun, na dhambi yake hiyo aliifanya, dhambi zake hizo alizifanya ni zenye kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wattanu fihim maazurun, na kuwatia dosari, kuwasema vibaya masahaba, jambo hilo linasababisha mtu apate madhambi. Ghairu maajurun, na mtu hawezi akapata thawabu, akapata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuwasema vibaya na kuwatia dosari au kuwatukana masahaba. Mtu hawezi akapata thawabu kwa jambo hilo. Qala al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'ah, amesema al-Imam an-Nawawi, wa fadilatu suhbah, na fadila za kusuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, walau lahdha, lau kwa muda mchache, yani hata kama dakika haijatimia, lakini huyu akawa amesuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yuwaziha amal, jambo hilo haliwezi kupimishwa na amali ya aina yoyote, halifanani na amali ya aina yoyote ambayo sisi leo hii tunaweza tukaifanya. Yaani mtu asijidanganye leo hii kwamba anaweza akafanya amali fulani basi akamfikia sahaba, hilo haliwezekani. Wala tunalu darajatuha bishai, na daraja za masahaba mtu hawezi kuzifikia kwa kitu chochote. Walfadhail, na fadila ni ubora, la tuhadhu biqiyas, haupatikani wala hauchukuliwi kwa kiasi. Yani huwezi ukafanya jambo wewe halafu ukalifanyia kiasi na ubora wa masahaba ukasema kwa jambo hili nililolifanya basi mimi nitakuwa nimefanana na sahaba fulani. Jambo hilo jambo hilo haliwezekani. Dhalika fadlullah, akasema al-Imam an-Nawawi, dhalika fadlullah, hiyo ni fadhila, au hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Yutihi man yasha, anampa amtakaye, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye aliamua kuwapa fadhila hizi masahaba wake. Kwa hizo ni fadhila za Allah, anampa amtakaye, hawezi akazipata mtu mwingine katika sisi kwa jambo lolote lile ambalo utakalolifanya. Hatuwezi tukawafikia masahaba radhiallahu anhu. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala kana yaqul, Abdullah ibn Mubarak alikuwa anasema, turabun fi anfi Muawiya, udongo katika pua ya Muawiya, afdal min Umar ibn Abdul Aziz, ni bora udongo huo kuliko Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz huyu ambaye tumfahamu, lakini Abdullah ibn Mubarak anasema udongo katika pua ya Muawiya ni bora kuliko Umar ibn Abdul Aziz, kwa sababu huyu ni sahaba na huyu si sahaba. Kwa hiyo huyu kwa jambo lolote ambalo atalifanya katika Uislamu, kwa namna yoyote ambayo watu watamsifia kwa yale mazuri aliyoyafanya kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawezi akamfikia sahaba radhiallahu anhu. Falabdu, hivyo basi mja yoyote lau laqiya Allah bikulli amal, lau atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na kila aina ya matendo, min a'mali albirri, katika matendo ya wema, wal khair, na khair, allati fi wasi albashar, matendo ambayo na khair ambazo anaweza mwanadamu, ayatu biha, kuja nazo khair hizo na matendo hayo yote ambayo mwanadamu anaweza kwenda nayo kwa Mola wake, fa innahu lan yastati'a an yabluha rutbata as-sahabi wa la yudanihi abada. Yote hayo mtu ambayo ana uwezo wa kwenda nayo kwa Mola wake, afanye atakapofanya, lakini hayawezi yakafikia au hawezi yakafikia mtu huyu kwa matendo yake hayo ambayo atakuwa amekusanya, hawezi yakafikia daraja ya sahaba. Wala yudanihi abada, wala hawezi kwa matendo hayo kumkaribia sahaba, si kumfikia, kumkaribia tu, hawezi kwa namna yoyote ile ambayo mwanadamu atafanya. Wakana Ibn Umar yakulu, na alikuwa Ibn Umar anasema, la tasubu ashaba Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, musiwatukane maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu sehemu yao wao ndogo tu pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, khairun min amali ahdikum umrah, hiyo inakuwa ni bora, sehemu hiyo ya sahaba inakuwa ni bora kuliko matendo ya mmoja wenu umri wake wote. Yaani mtu awe ameishi miaka 140, hata kama akawa analala msikitini, anaswali usiku kucha, anafanya anayofanya yote haya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, afanye afanyavyo, lakini hawezi akafikia sehemu ndogo tu ya sahaba, yani kufikia sahaba ambaye amesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mchache, hata kama siku haijatimia, hawezi akamfikia. Kwa hiyo ni juu yetu basi, ndugu zangu katika imani, kuziimarisha nyoyo zetu bihubbi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia kuzizoesha dini zetu bithalai alayhi, kuwasifia masahaba wataradhi anhum, na pale anapotaja sahaba basi kusema radhiallahu anhum. Lakini pia wanashuri dhalika baina an-nas, na kulitawanya na kueneza jambo hilo baina ya watu, hatta la tajida shubuhatu ta'inin, mpaka ifikie hatua zile shubuha za wale wanaowatia dosari masahaba radhiyallahu anhum, walkhaidhina fi a'radihim, na wale wanaozungumza kuhusiana na heshima zao masahaba radhiyallahu anhum, walmushakkikina fi adalatihim, na wale wanaotia mashaka katika uadilifu wa masahaba radhiyallahu anhum, sabilan ila al-uqul, zisipate shubuha hizo njia ya kuingia katika akili za watu. Kwa watu tunatakiwa kwanza sisi tuzitengeneze nyoyo zetu kwa ajili ya, yani kwa kuwapenda masahaba, pia tuzizoeshe ndimi zetu kuwatakia radhi masahaba, lakini pia tuendeze kwa watu wengine jambo hilo, ili shubuha za wale ambao wanawasema vibaya masahaba zisipate nafasi katika akili za watu. Fa innana, kwa hakika sisi, nara, twaona, al-yawma, leo hii, kathiran min al-awwam, wengi katika wale watu wa kawaida, wa hatta baadhi ya muntasibina lid-da'wati ila Allah, hata wale baadhi ya ambao wanajinasibisha na kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, qad intabasa alayhim amru shi'a ar-rafida, yamewaingia mashaka wao, hawatambui vizuri jambo la shi'a, hawatambui vizuri mashia marafidha, waqtaru bihim, na wakahurika nao, wakadanganyika nao kwa hawa waislamu wenzetu, wakadanganyika nao, wa aqbalu ala madhihim wa thana'i alayhim wa intisari lahum, na hao ambao wanajinasibisha na kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utawaona wameelekeza nguvu zao katika kuwasifia mashia, katika kuwanusuru mashia. Wala yubalu bihadha alkhilaf aljauhar, na wala hawajali, wala hawajali kabisa khilafu iliyokuwa wazi kabisa, alladhi bainana wa bainahu, ambayo ipo baina yetu na baina yao. Na lau watachambua vizuri hawa watu, wakafikiria kwa kina, na wakatupia mtazamo wao, fi usuli dini shia, katika misingi ya dini ya mashia, la wajadu anna kutubahu, basi watakuta ya kwamba vitabu vyao mutaaddida, watakuta kwamba vitabu vyao mu'tamida, vile ambavyo vinategemewa, kama vile Al-Kafi, Biharul Anwari, qad shahnati wa muriati bisabbi wa ta'ni wal-la'ni wat-takfiri wat-takdhibi lis-sahabati al-kiram, watakuta katika vitabu vyao hivi ambavyo wao wanavitegemea, imejaa ndani yake huko kuwatia dosari masahaba, kuwalaani, kuwakufurisha masahaba. Walam yastathnu minhum, na wala hawakuvua katika hilo, hawakuwatoa katika matusi yao, katika dosari zao ambazo wanawatia masahaba, isipokuwa kundi chache mno, yani wachache mno katika masahaba. Wa biqadri suhbati ar-rajul, na utaona pia ndugu yangu Muislamu, kwa kiasi cha suhba ya mtu wa qurbihi, na ule ukaribu wake bila nabii sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam, yakunu adauhu lahu ashaddu, inakuwa ule uadui wao kwake yeye ni mkubwa zaidi. Yani kila mtu anavyozidi kuwa karibu zaidi na mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wao uadui wao ndio unakuwa mkubwa. Angalia bora ya watu baada ya masahaba, baada ya mitume ni Abu Bakar radiyallahu anhu, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radiyallahu anhu. Hawa wao Abu Bakar, Uthman, Umar wamewakufurisha wote hawa, wanasema wao ni makafiri. Kwa kadri ya ukarimu wake mtu na mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wao ndivyo wanavyozidi kumtukana, matusi yao ndivyo yanavyoongezeka, wanaelekeza nguvu zao nyingi katika kumtukana huyo na kumteremsha sehemu ile aliyokuwepo. Fa abghadhu nasi ilayhim, basi mtu ambaye wamemchukia zaidi wao Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu, ni Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhu. Sasa hebu angalia ndugu yangu Muislamu, fa ayi islami hadha, ni Uislamu gani huu, alladhi yuriduna nusratahu, Uislamu ambao wao wanakusudia kuudusuru, wahum yal'anuna, ili hali wao wanawalaani wale ambao ni wabora katika watu, wayasubuna safwatahu, na wanawatukana wale wateule wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad sadaqa Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, na kwa hakika amesema kweli Muhammad ibn Sirin rahmatullahi ta'ala alayhi, Allah amraham, amesema ma adhunnu rajulan yantaqisu Aba Bakar wa Umar yuhibbu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mi sidhani kwamba mtu yoyote ambaye atakuwa anamtia mapungufu Abu Bakar au Umar, sioni ya kwamba mtu huyo anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tutasemaje kwa hao ndugu zetu? Kwa hiyo ndugu yangu, fakun ala hadhar, kuwa katika hadhari, chukua tahadhari, min alwuqu'i fi al-iqtirari bihim, usije ukaingia katika kughururika, kudanganyika na wao. Warfa shi'ar al-hubbi wal-wala, nainua alama za upendo, alama za mahaba kwa wao. Wa intisari li haulai sahabati al-akhyar, na kuwanusuru hawa maswahaba waliokuwa bora. Fa innahu, kwa hakika jambo hilo, min khairi zadi liyaumi mahali, ukifanya hivyo ukawa unawanusuru masahaba kutokana na wale wanaowasema vibaya, basi hiyo ni zawadi iliyokuwa bora siku ya kiyama inda Allahi azza wa jalla. Wahabibuhum ila jamii nnas, na wafanye masahaba wapendwe na watu wote. Waman tahta yadika, na pia wafanye wapendwe na wale walio chini ya mikono yako. Min alahli, kama vile mke wako au wake zako. Wal auladi, na watoto, wafanye watoto wako na wake zako wawapende masahaba radhiallahu anhu. Qala al-Imam Malik, amesema al-Imam Malik, kana as-salafu, walikuwa wale wema waliotangulia, yuallimuna auladahum, wanawafundisha watoto wao, hubba Abi Bakar wa Umar, wanawafundisha watoto wao suala la kumpenda Abu Bakar na Umar, kama yuallimuna surata min al-Qur'an, kama wanavyowafundisha watoto wao hao sura katika sura za Qur'an. Basi ewe ndugu yangu Muislamu, shikamana na kamba ya Ahlu Sunnati wal Jamaa, alladhina, Ahlu Sunnati wal Jamaa ni wale ambao salimat qulubuhum, zimesalimika nyoyo zao, wa alsinatuhum, na zimesalimika ndimi zao, ni ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zimesalimika kutokana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyowasifia Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi, hawa ahlu sunna wal jamaa kama alivyowasifia Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli yake, walladhina ja'u ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, na wale waliokuja baada yao, yakuluna rabbana, wanasema ewe mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, waliikhwanina alladhina sabaquna biliman, na ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani, nao ni masahaba. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufun rahim, na wala usijalie, usiweke chuki katika nyoyo zetu, hakika yako wewe ni raufun rahim. Na jiepushe ewe ndugu yangu, antakhifa ila janibi man khalafu amra Allah, kusimama upande wa wale ambao wamekhalifiana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina qalat fihim Aisha, ambao Aisha radhiyallahu anha amesema kuhusiana na wao, umiru an yastaghfiru li ashabi rasulillah, wameamrishwa wao wa watakie msamaha maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fasabbuhu, wao wakawatukana. Qala ibn Abi Zayd fi risala, amesema ibn Abi Zayd, wa an la yudhkara ahadun min sahabati rasul sallallahu alayhi wasallam illa bi ahsani dhikr, asitajwe yoyote katika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa kwa utajo wa wema, wal imsak, pia watu wajizuilie, amma shajara bainahum, kwa yale yaliyotokea baina yao. Waqala al-Imam at-Tahawi fi aqidatihi, nikimalizia hapo, amesema al-Imam at-Tahawi katika aqida yake, wa nuhibbu ashaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, wala tuzembee katika kuwapenda, kumpenda yoyote miongoni mwao, wala natabarra min ahadin minhum, wala natabarra min ahadin minhum, wa nubghidh man yubghidhuhum, na tunamchukia yule anayewachukia masahaba, wa bighairi alkhairi yadhkuruhu, na yule ambaye tunamchukia pia yule ambaye anawataja masahaba pasipokuwa na khairi, hawataji kwa khairi, wala nadhkuruhum illa bikhairi, na sisi wala hawatuwataji wao masahaba isipokuwa kwa khairi, wa hubbuhum dinun, na kuwapenda wao masahaba ni dini, wa imanu, kuwapenda masahaba ni imani, wa ihsanu, na kuwapenda masahaba ni ihsani, wa bughdhuhum kufru, na kuwachukia masahaba ni kufru, wa nifaqun wa tughyan, na kuwachukia masahaba ni nifaqun wa tughyan. Naona muda umekwenda na wazungumzaji tuko wawili, kwa hivyo nitasimamia hapo ili na mwenzangu waweze kupata dakika za kuongea. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.